ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। विदुर में मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद कर दिया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अंततः भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है, जो गोविंद है अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं। बद्ध जीव अर्थात संसार का जीव भौतिकतावाद में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता। तब वह ज्ञान योग की विधि से तथा बौद्धिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है, किंतु यदि उससे अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त होता तो वह पुनः भौतिक कार्यकलापों में लग जाता है और विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य करने लगते हैं, किंतु इन सब से उससे संतोष नहीं मिल पाता। अतः न तो सकाम कर्म और न ही दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का नित्य सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी परम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए और बुद्धिपरक जिज्ञासों द्वारा कर्म ज्ञान तथा योग के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उससे न तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है और न ऐसे व्यक्ति को जो अन्यों का गुरु हो ऐसा दिखावा करना चाहिए। यदि वह अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की और उन्मुख न कर सके, विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए थे और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सका, उससे आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न था। तो विदुर जिज्ञासु थे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मैत्रेय मुनि से पूछे। वास्तव में विदुर जन्म सिद्ध है, वे द्वादश प्रसिद्ध महाजनों में एक है, यमराज। अन्य रूप में कृष्ण लीला में अंश ग्रहण करने के लिए आए थे। ये सब वृत्तांत है महाभारत में, कैसे यमराज अभिषिक्त हुए। परंतु समझना चाहिए कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला शक्ति का खेल है, जिससे यमराज जो सदैव याम लोक में अप्रिय सेवा करते हैं भगवान की, तो भगवान की सेवा कैसे अप्रिय हो सकती? तो भगवान तो कृष्ण, ये नाम का मतलब सर्व आकाशनीय, परंतु इस भौतिक जगत की स्थिति इतना भीषण है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को दंड देना पड़ता है। और यमराज इस अप्रिय सेवा कार्य का जिम्मेदार ग्रहण करते हैं। तो इस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य काल में उस लीला में अंश ग्रहण करने के लिए ये सब घटना घटित हुई। और अभी विदुर एक साधारण बद्ध जीव जैसे जन्म सिद्ध होने के पर बद्ध जीव जैसे मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं, तो जीवन का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, चरम लक्ष्य क्या है? और मैत्रेय मुनि एक समर्थ गुरु से यथार्थ उत्तर मिलके विदुर परम संतुष्ट हुए। और वो उत्तर क्या है? सब प्रश्नों मतलब जीवन का ध्येय के बारे में सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान है कृष्ण, वे परमेश्वर है, अनादिर आदिर गोविंद, वे सर्व कारणों के कारण है। और जीव का कर्तव्य है वो महान भगवान की सेवा करना। जीव है अनु, बहुत ही छोटा है, और भगवान है विभु, महान सर्वशक्तिमान, कि जीव साधना से, ध्यान से, तप से भगवान के समान हो जाएगा, या भगवान की अस्तित्व में लीन हो जाएगा। ये भूल धारणा प्रचलित है, परंतु वास्तव में जीव का नित्य धर्म, सनातन धर्म है कृष्ण की सेवा करना। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यही सनातन धर्म है। हम सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं ऐसे बोलने से क्या होते हैं? वो अविद्या का प्रकाश है। उससे हम हिंदू हैं ये अज्ञानी का कथन है। हम हिंदू नहीं है, हम कृष्णदास है। हिंदू क्या एक भौतिक उपाधि है? ये शब्द तो पूरा वेद शास्त्र, रामायण, महाभारत, तो सभी शास्त्रों में एक बार भी ये हिंदू शब्द नहीं आते हैं। फिर भी अज्ञानी लोग कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो अहंकार मोह से तुम कहते हो। लेकिन ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम कृष्णदास हैं, यही सनातन धर्म है। और सब कुछ जो सनातन धर्म का नाम में चलते हैं वो सब असनातन है, मानसिक, कल्पित। वास्तव सनातन धर्म है कृष्ण सेवा और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो विदुर मैत्रेय मुनि से इस समाचार मिलके बहुत संतुष्ट हुए और सब प्रश्न देना को विराम दे, ठीक है, समझ लिया, संतुष्ट हो। तो कृष्ण भक्ति के बारे में सब कुछ समझना संभव है और ऐसे समय होगा जिसमें हम और कुछ प्रश्न नहीं कर सकेंगे, ऐसा हो सकते हैं। तो कृष्ण है असीम, अपार, अपर्याप्त। तो कृष्ण कथा वैसे, कृष्ण कथा का अंत कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर भी विदुर जितने सा समय सुनने चाहते थे सुन लिया है। तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु से कृष्ण तत्व श्रवण कर, परंतु शिष्य का और एक कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। और गुरु की सेवा कैसे करना है, तो क्या करना है, तो ये विधि ही है कि बहुत वर्षों गुरु को में रहने का समय गुरु से श्रवण करना है, सब कुछ सीखना है और घर लौटे जाने का समय वो शिष्य गुरु को दक्षिणा देते हैं। यही विधि है, स्नातक वापस मतलब पूरा शिक्षा लेने के पश्चात घर वापस जाते हैं, वो स्नातक होते हैं। वो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी गुरुकुल में वासम, ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करते हैं, फिर वापस जाते हैं घर विवाह करने के लिए। तो विवाह मतलब गुरुकुल निवास करने के पश्चात और विवाह करने के पहले, तो उस समय में वो स्नातक होते हैं, अर्थात प्रस्थान करने का समय एक विशेष विधिवत स्नान करते हैं, इसलिए स्नातक होते हैं। तो दक्षिणा देना है। तो दक्षिणा क्या है, दक्षिणा कपड़ा सोना ऐसे कुछ गुरु को कुछ देना है कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए। श्रीमद् भागवत में श्रेष्ठ दक्षिणा क्या है उसका वर्णन है, दक्षिणा ज्ञान संदेश, अर्थात जो हम गुरु से श्रवण किए हैं, जो हम गुरु से प्राप्त किए हैं, उसको वो ज्ञान अन्य व्यक्तियों को परिवेशन करना। हम सुनते हैं, सीखते हैं, हृदयंगम करते हैं, फिर अन्य व्यक्तियों को देना है, ये शिष्य का कर्तव्य है। वो विद्या जो मिलते हैं परंपरा विधि के अनुसार अन्यों को देना है, ये ही परम गुरु पूजा है, दक्षिणा ज्ञान संदेश। तो हम क्या है, गुरु के दास है, कृष्णदास है, कैसे कृष्णदास है, गुरुदास, गुरु कृष्णदास, गुरु कृष्ण की पाए पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते करो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण की पाए पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है, और भगवान कृष्ण अंतर्यामी रूप में जब एक जीव की बड़ी इच्छा को लक्ष्य कहते हैं कि ये जीव की इच्छा है इस माया मोह से मुक्त होना और इच्छा है मेरी सेवा करने के लिए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण व्यवस्था कहते हैं, जैसे वो जीव जो भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए कातर करते हैं, वो जीव गुरु पदाश्रय मिलेगा। तो कृष्ण की कृपा से गुरु सेवा प्राप्त होती है और गुरु क्या करते हैं, यथार्थ शिक्षा देते हैं जिससे वो शिष्य पूरी कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण भक्त मिलते हैं। तो यही परंपरा है कि जो हम सुनते हैं तो अन्य व्यक्ति अन्य बद्ध जीवों को देन है। वो ज्ञान भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करने से वो बद्ध जीव जो अभी वो ज्ञान प्राप्त करने से मुक्त है, श्री कृष्ण की भक्ति है परम मुक्ति प्राप्त करने का उपाय है। तो वो भक्ति तत्व ज्ञान मिलके अन्यों को परिवेशन करना ही श्रेष्ठ गुरु पूजा। जैसे चैतन्य महाप्रभु वे भी जन्म सिद्ध है, वे ही सब सिद्ध व्यक्तियों के परम अर्चित है, परंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देने के लिए एक बद्ध माया मोहित जीव जैसे गुरु के पास जाकर कृष्ण भक्ति उपदेश मंगले और दीक्षित हुए। किन के द्वारा? चैतन्य महाप्रभु के मंत्र गुरु कौन? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के धन्य करे लेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण मंत्र में ईश्वरपुरी से और ये हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करके पागल प्राय होगा। फिर ईश्वरपुरी के पास जाके फिर पूछ लेते की बा मंत्र दिला गोसाई की बा थार बा जपिते जपिते मंत्र करे लाम पागल। तो किस प्रकार का मंत्र मुझको दिया गोसाई? ये मंत्र जापने से आशा है कि मन स्थिर हो जाएगा, लेकिन इस मंत्र जापने से मेरा मन बड़ा अस्थिर हो गया है, मैं पागल जैसे हो गया। तो किस प्रकार का मंत्र मुझको दिया? और ईश्वरपुरी का उत्तर था, अच्छा है, तुम परम भाग्यवान हो, इस मंत्र इस नाम मंत्र का फल है हरे कृष्ण महामंत्र एतो स्वभाव जय जापे तार कृष्ण उपजाय भाव। तो इस मंत्र का फल है कि उसका जापने से कृष्ण प्रेम भाव का उदय होता है। तो अच्छा हो तो ऐसे पागल रहो और नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजान। तो जैसे करते हो वैसे करो, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन और कृष्ण तो अभी तुम परम भाग्यवान हो गए हो, कृष्ण नाम आनंद में प्रेमानंद में नाचते हो गाते हो, तो वैसे करो भक्तजन के साथ, लेकिन केवल खुद के लिए इस हरि नाम अमृत पान करो मत, तो अन्यों को भी इस हरि नाम अमृत परिवेशन करना चाहिए। हरि नाम उपदेशी तार सर्वजन, इस नाम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सर्व जगत का निस्तार हो सकते। कले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सर्व जगत है निष्ठा। ये चैतन्य महाप्रभु ये सब काशी मायावादी सन्यासियों को बताए कि प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 7,000 शिष्यों चैतन्य महाप्रभु का प्रेम भाव देखने से परम असंतोष। ये क्या है? सन्यासी है तो सन्यासी तो गंभीर होना चाहिए, शांत होना चाहिए, मौन होना चाहिए। ये किस प्रकार का सन्यासी है? तो सब नीच जाति लोग के साथ नाचते हैं, गाते हैं, मूर्छित होते हैं। मूर्ख सन्यासी है, धर्म नहीं जाने। ये क्या मूर्ख ये सन्यासी क्या सन्यासी है या मूर्ख है? तो सन्यासी तो ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन ये सन्यासी बड़ा मूर्ख है। तो अपना धर्म संन्यास धर्म नहीं जानते हैं कि पूरा संन्यासी कुल का कलंक है ये चैतन्य महा, ये चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य। तो उच्च ये प्रकाशानंद सरस्वती ये सब चैतन्य महाप्रभु को बोले, और चैतन्य महाप्रभु उत्तर में हरि नाम का प्रभाव वो ठीक है, वो रोज आते हैं। हरि नाम का प्रभाव कैसे उससे भाव का उदय होते हैं वो सब प्रकाशानंद सरस्वती को बताए कि मैं नाम बोलने के साथ मैं नाचता हूं, ये सब अभिनय नहीं है, ये डिस्को डांस जैसे नहीं है। मैं ऐसा क्यों नाचता हूं? तो अपने आप वो नाम का प्रभाव से इतने सब भाव होते हैं कि अपने आप में नाचता हूं, ये अभ्यास से नहीं नाचता हूं, ये कृष्ण प्रेम का प्रभाव है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु है, चैतन्य महाप्रभु सबको नाम प्रदान करके पूरा जगत का निस्तार किया है। तो वे ही जगत गुरु है, और जगत गुरु के रूप में हमको व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। तो कैसे जगत गुरु होने के लिए पहले आदर्श शिष्य होना चाहिए, वही आदर्श शिष्य है। ये कृष्ण नाम तत्व, कृष्ण नाम उपदेश, जिसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे सबको देने के लिए, वही नाम है, वे ही नामी है, वे स्वयं वो कृष्ण नाम से अभिन्न है। हम महामंत्र जापते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो ये कौन सा नाम है? ये कृष्ण का नाम है ना, भगवान कृष्ण का नाम। तो ये चैतन्य महाप्रभु का नाम है भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं रूप नोग जाने राजीव। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं का नाम प्रचार करने के लिए आए थे, फिर भी गुरु से ये अभिनय किए है। अभिनय मतलब हमको धोखा देने के लिए नहीं है, हमको शिक्षा देने के लिए। एक अज्ञानी बद्ध जीव जैसे गुरु के पास जाकर कृष्ण नाम, कृष्ण तत्व उपदेश प्राप्त करने के लिए गए हैं। तो विदुर अभी सब कुछ मैत्रेय मुनि से सुन, और अभी और कुछ इस समय तो और कुछ नहीं पूछेंगे। तो ऐसा है कि शिष्य गुरु से धर्म तत्व भक्ति तत्व पूछते हैं, फिर प्रचार करते हैं। चक्षु दानो दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो ऐसा नहीं है कि और सब कुछ गुरु से सुनने हो ठीक है तो अभी गुरु को मारा दो, ऐसा नहीं है। ये मायावादी का गुरु मारा विद्या है। वो गुरु था, मुझको सब कुछ सिखाया, अभी मैं योग्य हूं गुरु को होने के लिए, तो ये जूना गुरु को मारा दो, मार दो, मैं गुरु होऊंगा, ऐसे नहीं है। और ऐसे नहीं है कि हम कभी भी सब कुछ समझ लेंगे, तो फिर भी हम पूरे जीवन तो खाली पूछेंगे नहीं, हम गुरु का आदेश शिर आराध्य करके जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमाराज्ञ गुरु है यथारो आदेश। उपदेश जो हम मिल गए हैं तो अन्यों को परिवेशन करेंगे। और भक्ति तत्व अपार है, तो साथ साथ हम भजन करते हैं, तो भजन में यदि कुछ विघ्न हो या कुछ शंका हो, भक्ति का उन्नत स्तर में भी अगर ऐसे हो तो गुरु से ही पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अभी गुरु वृद्ध हो गया है, निवृत्त हो गया, तो ठीक है उसको कुएं में बैठा दो और मैं जगत गुरु हूं, ऐसे नहीं। तो शिष्य कैसे प्रचार करते हैं? सदैव गुरु पद को स्मरण करके प्रचार करते हैं। भारत जैसे राम का वनवास समय भारत तो राजा थे, तो कैसे शासन किए? राम भगवान के पादुका की पूजा करके शासन अधिकारी थे। तो ऐसे शिष्य का कर्तव्य है गुरु होना, तो कैसे गुरु हो सकते हैं? तो सदैव गुरु से कृतज्ञता प्रकाश करके, और कि अमित वैष्णव ए बुद्धि होले अमानी ना हो भवानी, ए यही भावना से सेवा करते हैं। विशेषकर प्रचार करने में क्या होते हैं, तो वैष्णव जो अमानिना मान देना त्रिनादपि सुनिश्चित भाव से युक्त हैं, तो प्रचार में तो साहस दिखाना पड़ेगा, खुद का परम था तुम कुछ नहीं जानते हो यही सत्य है, तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो कैसे चिनादुपी सुनिश्चित भाव युक्त भक्त? तो ऐसे मूर्ख जन का तिरस्कार करेगा, संभव है क्योंकि वे हनुमान जैसे लंका दाहक हनुमान param sunamrita dikake lanka ko jalaya. Kaise? To Hanuman sadaiva me Ram ka das hu chintan karke ye sab kiya hai. To me Krishna das hu, me Guru das hu, aur unke charan ka bal leka me Guru ka agya jare deko tare koho Krishna upadesh amar agyai Guru hoya taro idesh sampadan karta hu aur sat sat amito vaishnav ei buddhi hoile amane na hobo ami. Yadi me khud ko vaishnav manta hu to me avaishnav ban junga. Isliye Tai shishya tava takya sarvada na loibo puja ka. To isliye main kisi ki puja kabhi bhi grahan nahi karunga. Main sadaiva tumhara arthat guru ke charan ashray mein shishya ke roop mein rahunga. To yehi bhakti bhav hai. Hare Krishna.